Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Mark Knopfler. Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków. 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Sztuer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy na kwietniową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu reżyser słuchowiska, pan Sebastian Konrad. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A połączyliśmy się telefonicznie z autorem sztuki, pan Jarosław Jakubowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Pan Sebastian Konrad jest aktorem, który postanowił sprawdzić, jak jest po drugiej stronie szyby. Mam na myśli Teatr Polskiego Radia. Ja czekałem na to bardzo długo i to słuchowisko, którego dzisiaj państwo wysłuchacie, jest drugim w mojej reżyserii. Miałem właśnie zaszczyt zetknąć się z utworem Jarosława Jakubowskiego i odważyłem się zinterpretować to wszystko przed państwem za sekundę. I przed autorem, co gorsza. Materia słuchowiska okazuje się dla mnie po prostu tak fascynująca i inspirująca, że po prostu mógłbym nie przerywać tego robić. No więc pan Jarosław Jakubowski jest autorem między innymi słynnego, nagradzanego generała. Generał był realizowany jako słuchowisko, również radiowe. No a poza tym miał prapremierę w Teatrze Imka w Warszawie, a niedawno był pokazywany jako spektakl teatru telewizji. Przypomnijmy, że ten spektakl w Teatrze Imka wyreżyserowała para. Tak. Aleksandra Popławska i Marek Kalita. Również aktorzy, jak się okazuje. Widzi pan? Czyli aktorzy teraz się mocno wzięli za reżyserię. To się chyba dobrze składa. Zobaczymy, jakie będą efekty w dłuższej perspektywie. No ale też ostatnio została pokazana pańska sztuka w Teatrze Telewizji pod tytułem Znaki. Tak. A wspominam ją dlatego, że w pewnym sensie koresponduje z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. No i też dlatego, że zbliża się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, dwa teatry. Zobaczymy, czy Znaki będą w tegorocznej edycji pokazywane. Natomiast co do korespondencji tych dwóch tekstów, rzeczywiście można tak to powiedzieć, że moi bohaterowie stają często przed trudnymi wyborami. Bohater słuchowiska, które państwo za chwilę wysłuchają, no staje przed wyjątkowo trudnym dylematem. Nie chcę zdradzać żadnych tajemnic fabularnych, ale co do Znaków, no to tam bohater, pisarz stanął przed nakazem wręcz rezygnacji z rodzimych znaków diakrytycznych, więc to się wiązało dla niego z pewnymi dość daleko idącymi komplikacjami. Ja tego jeszcze nie sprawdziłam niestety, ale do ubiegłego roku było tak, że Teatr Telewizji na Festiwalu Dwa Teatry pokazywał wszystko, co zostało premierowo zrealizowane między poprzednim festiwalem, a tym odbywającym się. I już przechodzimy do premiery, która dzisiaj na scenie teatralnej Trójki. Oryginalny tytuł pańskiej sztuki to... Pogrzeb. A tytuł słuchowiska, zwracam się teraz do reżysera. Tytuł słuchowiska po konsultacji z autorem sztuki brzmi nieodwołalne. Żadna z wersji tytułu sztuki nie nastraja optymistycznie. Niemniej ja i tutaj będzie ów pomost, który ewentualnie przerzuciłabym do spektaklu teatru telewizji, do Znaków. To jest określenie tego oto tekstu jako groteskowej przypowieści. Co na to autor? A widzę, że reżyser już kiwa głową. No tak, groteska operuje sytuacją niewyobrażalną w takim codziennym życiu. Rozbiera ją jakby na czynniki pierwsze i w sposób w miarę konsekwentny, w miarę logiczny jakby rozwija fabularnie. Przyznam, że tego rodzaju forma odpowiada mi jako dramatopisarzowi, dlatego że pozwala budować nośne metafory. Metafory życia, metafory losu ludzkiego. Też należałoby dodać lub przypomnieć, może państwo to wiedzą, że autor, czyli pan Jarosław Jakubowski, jest także poetą. W związku z tym operuje pewnymi figurami w sposób dosyć swobodny. W każdym razie przećwiczył już pan te różne formy omownego opowiadania o rzeczywistości. A teraz zwracam się już do reżysera. Podoba mi się, że nawiązujemy do innego tekstu pana Jarosława, akurat do Znaków, i wspomniała pani o roli metafory. No to jest kapitalne, ponieważ tak naprawdę bez tego nie ma wejścia w ogóle ani w jeden, ani w drugi tekst. One oba są absurdalno-groteskowe, bo założenie takie jest. I to jest też to, co mnie przyciągnęło do tego tekstu, ponieważ ponieważ jak wiadomo, no, słuchowisko to jest teatr wyobraźni, a jest to fascynująca praca, kiedy po nagraniu ról aktorskich osobno potem należy jeszcze opracować to właśnie pod względem dźwiękowym i w ogóle ułożyć to w sensie dramaturgicznym i tak dalej. Wszystkie te etapy są fascynujące, ale ani na chwilę nie można zapominać o tym, że cały czas pracujemy z wyobraźnią słuchacza, nie własną. Czyli pamiętać o tym, że to ma zrobić jakieś wrażenie takie, a nie inne. Plus oczywiście wierność literze tekstu, czyli nie można dryfować gdzieś na dziwne, niezbadane brzegi daleko od sensu dramatu w tym wypadku. Bo ja nie myślę o tym jako scenariuszu słuchowiska, tylko myślę o dramacie, który, jak wspomnieliśmy, miał kiedyś roboczo inny tytuł. Teraz myślimy o nieodwołalnym, co też jest fantastycznym krokiem, takim pierwszym w ten świat, bo ten tytuł nam otwiera sytuację i w ogóle otwiera nam dialog ze słuchaczem i to jest to, co mnie najbardziej do tego tekstu i do tej pracy przyciągnęło. No a reszta była niewiadomą. Dziś będziecie Państwo mogli po prostu sobie zobaczyć, czy to jest okej. Okay. To może na marginesie jeszcze sprawdźmy, czy to jest tekst słuchowiska, czy to jest tekst sztuki. Na początku było opowiadanie, czyli forma do czytania. Można powiedzieć, że też do czytania na głos, ale jednak mimo wszystko forma prodatorska. Później zobaczyłem, że jest w tym tekście potencjał na słuchowisko właśnie. I przepisując już to opowiadanie, z pełną premedytacją tworzyłem słuchowisko. Starałem się pisząc słyszeć. Oczywiście reżyser, realizatorzy zrobili to według własnej wyobraźni, własnej wrażliwości, co nie znaczy, że mi to nie odpowiada. Jak najbardziej mi odpowiada i zawsze to spotkanie jest fascynujące. Czyli pan już zna to słuchowisko. Wygadałem się. Trochę tak. Ale to chyba niewiele zmienia. Nie, zupełnie to są sytuacje, które się powtarzają. Mówię o tworzeniu samego tekstu, że ja pisząc słuchowisko słyszę je po swojemu. Wyobrażam je sobie dźwiękowo. To jest właśnie fascynujące w pisaniu słuchowisk, że te dźwięki się widzi, nie tylko słyszy. I po spotkaniu z Sebastianem Konradem nastąpił kolejny etap pracy nad tekstem. Ten tekst został rozbudowany o pewne partie. Wprowadziłem postać. I rzeczywiście ten tytuł, który został zmieniony na potrzeby słuchowiska, też mi się podoba. Bardzo dziękuję, że pan zmienił ten tytuł. Ale też pomyślałam, że to jest o wiele ciekawsza sytuacja, kiedy rozmawiamy z autorem i reżyserem i kiedy to właśnie autor zna już finał pracy, ponieważ możemy też rozmawiać o tym, jak bardzo różnić mogą się owe wyobrażenia, owe słyszenia tekstu. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie wystarczy napisanie tekstu. Ja potem mogę się wymądrzać ewentualnie, że sobie wyobrażałem to inaczej niż reżyser. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby moje słuchowisko zabrzmiało w moich uszach jakoś nie do przyjęcia. Oczywiście były pewne pytania, zastanawiałem się dlaczego, diametralnie inaczej niż ja to sobie wyobrażałem, ale to nigdy nie było na zasadzie, że ja tego nie akceptuję, że ja to odrzucam. W teatrze w ogóle chyba to jest fascynujące, jeżeli spotykają się ludzie i mają do siebie zaufanie, jakieś minimum zaufania, no to myślę, że efektem tego musi być jakaś nowa wartość, wartość dodana do tego tekstu. A teraz ułatwię panu sytuację, wspominając, że zadebiutowała na scenie teatralnej Trójki Olena Leonenko w roli autorki opracowania muzycznego i tutaj pytanie jest, w jakim stopniu Olena była zainspirowana przez któregoś z panów. Na przykład, czy pan Jarosław zamieścił w Didaskaliach taką oto propozycję muzyczną? W Didaskaliach pojawiła się sugestia, żeby się pojawił utwór Pink Floydów. Dowolny? No to był konkretny utwór, ale inny niż się pojawił. Natomiast ważne jest dla mnie, że to są Pink Floydzi. Jestem wielkim fanem Pink Floydów i dość późno ich odkryłem, ale nie wyobrażam sobie życia bez tej muzyki. Witamy w rodzinie. Bardzo proszę, teraz pan Sebastian. Powiem o roli Oleny. Ja się bardzo cieszę, że zostaliśmy gdzieś tam ze sobą połączeni w tej pracy, bo propozycja przyszła w ogóle z zewnątrz, ale bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że jest nam bardzo po drodze z tym tekstem. Okazuje się, że nie tylko mnie i Olenie ten tekst przypadł do gustu w podobny sposób jak autorowi. Zauważyłem bardzo szybko, że tam nie ma takiego niebezpieczeństwa, że gdzieś pobłądzimy, że każdy będzie miał inne skojarzenia. To wynika z tego, że jest to w jakimś sensie tekst pokoleniowy, czyli dotyczy ludzi w pewnym wieku, mniej więcej w tym wieku, w jakim są bohaterowie, a przede wszystkim jeden z nich, mężczyzna w tym wypadku, bierze na siebie ten ciężar opowiedzenia tej historii jakby z jego perspektywy. I w związku z tym, przy odrobinie sugestii ze strony autora dotyczącej pewnego kręgu estetycznego, prawda, tutaj akurat padła nazwa zespołu Pink Floyd. Zgadzam się z panią redaktor, że to Trójka nas wychowywała. Przynajmniej ja mogę tak powiedzieć, że jestem wychowany. No ja też, zdecydowanie. Tak, jeśli chodzi o te gusta i ucieszyłem się, że mogę skorzystać z tego dorobku, a że pozwoliłem sobie akurat na wykorzystanie innego utworu i wraz z właśnie ze wspomnianą Oleną, która tutaj czuwała nad ostatecznym kształtem tej dramaturgii muzycznej, po prostu takie decyzje podejmowaliśmy. Ja nie wiem, no oczywiście to państwo zdecydujecie własnymi uszami, może doczekamy się jakiejś recenzji, albo SMS-a, albo maila, no, w tej sprawie. Mam nadzieję, no nie wiem, liczę na to troszeczkę, żeby wiedzieć, żeby mieć, więc ja nie muszę do tego, czy idziemy dobrą drogą, ale pół żartem, pół serio mówiąc, po prostu mam nadzieję, że to się da odczuć również w Państwa emocjach, kiedy będziecie tego słuchać. Można to słuchowisko rozumieć jako rzecz pokoleniową. Natomiast z racji tego, że pojawiają się tam postaci w różnym wieku, różnych upodobań, zapatrywań, no też myślę, że znajdą w tym tekście coś ciekawego ludzie no, z różnych rejestrów wiekowych i światopoglądowych, czy jakichkolwiek innych. Bardzo bym chciał w każdym razie, żeby ten tekst rezonował. To ja jeszcze zapytam o pracę, to już teraz ewidentnie pytanie do pana reżysera, o pracę z aktorami. Obsada ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ bohaterami jest małżeństwo. Bo ja sobie wymarzyłem, żeby to było też prawdziwe małżeństwo. I zaproponowałem odważnie, bezczelnie moim kolegom wspaniałym udział w tym. No i udało mi się tutaj z tego miejsca również, chociaż już to robiłem wcześniej, dziękuję pani Dorocie Landowskiej i panu Mariuszowi Banaszewskiemu. No bo to oni wzięli na siebie ciężar dwóch głównych ról, ale udało mi się zaprosić do tego słuchowiska panią Irenę Jun oraz pana Krzysztofa Kowalewskiego. No jestem zaszczycony po prostu. Dalej mój mentor i przyjaciel Adam Ferenzy. No i pozostali, żeby wymienić już wszystkich, Zbyszek Dzidów i Darek Wikskupski, no i wspaniały Kuba Strach, młody chłopak, dzieciak właściwie, no ale przecież też bardzo ważna postać. Drodzy przyjaciele, aktorzy, jestem wam naprawdę niezmiernie wdzięczny za wszystko to, co włożyliście od siebie, przynieśliście, a musiało troszkę boleć, bo to jest bardzo bolesny temat. Dziękuję bardzo. My zazwyczaj oczywiście, rozmawiając przed premierą, mamy bardzo trudne zadanie, bo nie chodzi nam o to, żeby popsuć Państwu zabawę czy odbiór, tylko żeby na swój sposób przygotować ewentualny cios. Bardzo panom przede wszystkim dziękuję za urocze spotkanie. My dziękujemy również. Tak, tak, dziękuję bardzo. Pan Jarosław Jakubowski był naszym gościem telefonicznym, a pan Sebastian Konrad był łaskaw przyjść do naszego studia. I życzę Państwu oprócz miłego odbioru słuchowiska dzisiaj, również wspaniałego Wielkiego Tygodnia i cudownych świąt wielkanocnych. Rzeczywiście spotkaliśmy się na tydzień przed świętami. To co, zaczynamy? Zapraszam. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne. Przepraszam. Przepraszam, czy mógłbym po prostu na panią popatrzeć? To niegrzecznie. Zaczepiać nieznajomą na ulicy. Ale ja panią znam. Śledzi mnie pan? A teraz zaczepia, tak? Bardzo proszę dać się zaprosić na kawę. Ja wszystko pani wytłumaczę. Niech pan się nie wygłupia, dobrze? Patrzyłem za nią, jak odchodzi, coraz mniejsza, aż w końcu znika. Wtedy pomyślałem, że jeśli jej już nie zobaczę, to... Co we mnie lubisz? Że jesteś zawsze tylko sobą. Miałem kiedyś psa. On też był zawsze tylko sobą. Chyba powinnam się obrazić. Nie, nie. Powinniśmy naśladować zwierzęta. Umieć tak jak one zanurzyć się w istnieniu. Żeby nic nie wystawało. Czasem nie rozumiem, co do mnie mówisz. Czasem słowa przeszkadzają w rozumieniu. Jeszcze lubię krój twoich ust, kiedy są tak lekko rozchylone. Jakby niepewne powiedzieć tak, czy nie. Nie rozumiem, co do mnie mówisz, ale lubię, kiedy tak mówisz. To takie inne od wszystkiego, co dotąd. No więc, tak, czy nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Najbardziej bałem się śmierci, kiedy byłem szczęśliwy. Dzień, w którym spotkałem Marię. Tak długo na nią czekałem. Dużo czasu zmarnowałem bez niej. Ona zawsze była silniejsza ode mnie. Patrzyłem na jej twarz. Twarz człowieka, od którego zależała cała moja przyszłość. Już nigdy nie zobaczę czegoś równie pięknego. No, nareszcie obudziłeś się, misiu. Czekaliśmy na ciebie. A pan to kto? O, Postanowiłam, że powinieneś sprawić sobie solidny garnitur. Pan zdejmie z ciebie miarę. Jest świetnym fachowcem. Po co mi nowy garnitur? Misiu, nie dyskutuj, to jest postanowione. Zostawiam was samych. Niech pan czyni swoją powinność, maestro. Moje uszanowanie, pan... Miara! Proszę bardzo, proszę się odwrócić tyłem. Raz! I wysokość. Raz! Dziękuję bardzo. To wszystko. Jak się spało? Dobrze. Kochanie, po co to wszystko? Maestro, uszyję ci garnitur, jakiego jeszcze nigdy nie miałeś. Chcę, żebyś dobrze wyglądał na swoim pogrzebie. Słucham? Przecież powiedziałam wyraźnie. No i zrobi ci trumnę, na miarę. Co? Nie jest tylko krawcem, ale i stolarzem. Prawdziwa złota rączka. Najlepszy w swoim fachu, a raczej w obu fachach. No, synku? Czy możesz usiąść? Musimy porozmawiać. Nie chcesz najpierw kawy? Nie chcę kawy. Chcę z tobą porozmawiać. No, słucham. Nie, to ja słucham. Chyba należą mi się jakieś wyjaśnienia. Ale co tu wyjaśniać? Boże, no choćby to, że wpuszczasz do domu jakiegoś obcego faceta, który mnie mierzy, a potem mówisz o moim pogrzebie. Tylko, że ja żyję i pomijając ból głowy, czuję się nie najgorzej. Nic nie jest dane raz na zawsze, misiu. Nie mów do mnie, misiu. Bardzo cię proszę. Ale mówię tak do ciebie od 10 lat. Nigdy ci to nie przeszkadzało. Ale teraz mi przeszkadza. Uspokój się. Przecież codziennie myślisz o śmierci. Wyobrażasz ją sobie, próbujesz pojąć, jak to jest umrzeć. Co to właściwie znaczy nie żyć? Kiedyś wszystko umrze. Ty, ja, nasz syn, wszystko, co kochamy. Chcę ci tylko pomóc. Z Bogiem! Do zobaczenia, papa. Z Bogiem, synku. Z Bogiem! Tym razem pocałowałem go 4-krotnie, kreśląc na jego czole znak krzyża. Sam nie wiedziałem dlaczego. A może wiedziałem. Królestwo za karę! Nie bój się, misiu. Będę z tobą do końca. Twój pogrzeb za 2 dni. Zamówiłam już salę na stypę. Zaprosiłam wszystkich naszych krewnych. Na niczym nie będę oszczędzać. Ja nie chcę tego słuchać. Myślę, że całkiem sporo osób będzie ci towarzyszyć w ostatniej drodze. Dlaczego ty mnie dręczysz? A powiedz, a co chcesz, żeby ci zagrali nad trumną? Proszę cię. Proszę cię. Przestań mnie. Ła. Przepraszam, ja nie wiem, co we mnie wstąpiło. To nic. Chciałbym, żeby to było coś z Pink Floydu. Wiesz? No jak mogę nie wiedzieć? Piłujesz to nieustannie. U kamieniarza wybraliśmy prosty model z krzyżem i dużą tablicą. Zmieściłoby się kilka nazwisk z datami narodzin i zgonów. Maria zadbała też o miejsce na cmentarzu, skąd rozciągał się pyszny widok na nasze miasteczko przycupnięte w dolinie. No i co? Jesteś zadowolony, misiu? Deseczkę. Chociaż deseczka źle mi się teraz kojarzy. Nie myśl teraz o tym. Spójrz, jak tu pięknie. Myślę, że to dobry moment, żebyś pożegnał się z rodzicami. Jesteś pewna? Wiesz, czuję się świetnie i naprawdę trudno mi wyobrazić sobie siebie martwego. Ja wiem, że nigdy nie umiałeś z nimi rozmawiać, ale może spróbuj. Spróbuj, bądź po prostu szczery, a wszystko pójdzie jak z płatka. Dobrze, kochanie, zrobię to. Chodźmy do nich. Musisz to zrobić sam. Głowa Marii w słonecznej aureoli. A więc jesteś. W końcu przyszedłeś. Cześć, mamo. Ciężko żegnać się z własnym dzieckiem, a jednak trzeba. Ja i matka chcemy ci powiedzieć, że nie do końca spełniłeś nasze oczekiwania. Trudno. Widocznie tak musiało być. Wiemy o tobie wszystko. O twoim regularnym upijaniu się i twoim zniecierpliwieniu synem, jedynym synem. Owszem, doszedłeś do pewnych wyników w swoim fachu, jednakże jest to fach, który nie przynosi obfitych owoców. To kim jesteś, nie zwalnia cię z obowiązków wobec ludzi, przede wszystkim wobec rodziny. Nie chciałem, żeby nasza ostatnia rozmowa tak wyglądała. Muszę to z siebie wyrzucić, bo później nie będzie już okazji. Kiedy się urodziłeś, myślałem, że będziesz lepszą wersją mnie samego, że nauczysz się na moich błędach i zajdziesz znacznie, znacznie dalej. No i zobacz, gdzie zaszedłeś. Kim jesteś? Kim jesteś, kiedy stajesz przed lustrem? Mamo, ja nie chcę odchodzić. No wiem, synku, ale tak musi być. Dobrze, ale dlaczego ja? Ja mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Ja chcę zobaczyć, jak dorasta mój syn. A dlaczego nie ty? Dlaczego uważasz, że powinno ciebie ominąć, co i tak się nie ominie? Posłuchaj, no chłopcze. O! Jest. Duch ciemności w swej walce z dobrem posługuje się podwójną taktyką. Nie poprzestaje na wciągnięciu do złych czynów, lecz usiłuje zaprzeczyć sankcjom ze strony Boga w obronie sprawiedliwości. Wieczne trwanie piekła zdaje się być niewspółmierne do trwającego chwilę grzechu śmiertelnego. A przecież primo, potępieniec nie oczekuje od nikogo współczucia, bo postawę jego cechuje wzgarda i nienawiść dobra. Sekundo, wystarczy jeden moment do wykłucia źrenicy, by na zawsze pozostać ślepym. Co to? Więc czy nie ma dla mnie nadziei? Jest, ale tylko i wyłącznie w szczerej pokucie. Jesteś na nią gotów? Chciałbym wszystko naprawić. Najpierw nie trzeba było psuć. Ojcze, proszę, błagam o zmiłowanie. Nie mnie proś. Nie mnie. Czy trzeba ci czego? Może buty po ojcu weźmiesz, czarne. A ojciec? Bierz jak dają. O, nie przymierzysz? Ciasne są. No, w innym wypadku bym powiedział, że się rozchodzą. Ale ty przecież nie masz w nich chodzić. Dziękuję, tato. Chcesz nam coś powiedzieć? Kocham was. Przykro mi, że tak rzadko wam to okazywałem. I przykro mi, że nie sprostałem oczekiwaniom, że nie jestem takim synem i takim ojcem, jakim mógłbym być, gdybym troszkę bardziej się postarał. Ale chciałbym, żebyście zapamiętali mnie z dobrych rzeczy, które zrobiłem. Bo przecież zrobiłem, prawda? Prawda? No. Tato, mamo. No. No. No. To do widzenia. Żegnaj, synu. No, no, z Bogiem, z Bogiem, kochany syneczku. Sprawiedliwy jest Bóg w wymiarze zasłużonej kary. Tak myślałam, że podaruję ci te buty. Nie, żebym chciała zaoszczędzić, ale po prostu to bardzo ładne, porządne buty. Chciałbym pobyć sam. Dobrze. Spotkamy się w domu. Pamiętaj, po południu masz przymiarkę. Gdybym został w tym lesie na zawsze. Mam pasek, znajdę dobre drzewo i skończę to na własnych warunkach. No nie, ale skoro zaproponowano mi tę grę, a ja przyjąłem jej warunki, to muszę grać do końca. Tylko, że ja chcę żyć. Mimo, że nie cenię życia, to chcę żyć. Boże, słyszysz? Ja chcę żyć. To ty, ochlapus? Skąd się tu wziąłeś? Ryby, żem łowił. Pewnie prądem, jak zawsze. Prądem, nie prądem. Ważne, że ryba jest. Siądę sobie trochę. Zmachałem się. Siadaj. Jakie ładne sztuki. To okonie? Okonie, trochę płoci, karasków. Jeden jaś się trafił. Ja. Dawno cię nie widziałem. Kto chce, ten widzi. Ja tam nigdzie się stąd nie ruszałem, nie? Bo i po co? No właśnie, bo i po co? Ochlapus, powiedz mi, dlaczego właściwie mówią na ciebie ochlapus? A nie chcę, mówią. Co mnie to? Kiedyś, jak jechałem z rybów w deszczu, samochód mi ochlapał. Cały w błocie byłem. Ludzie, jak to zobaczyli, to w śmiech. A taka jedna baba zawołała: ale z niego ochlapus! I tak już zostało. Ochlapus to ja. W podstawówce nikt nie chciał siedzieć z tobą w ławce. A jak schodziliśmy na przerwę i dotknąłeś poręczy, to wszyscy odrywali od niej ręce i krzyczeli, że prąd! Ty też krzyczałeś, nie? Tak. Tak, krzyczałem. I nie chciałem z tobą siedzieć. Ale pani ci kazała i musiałem. Ale teraz nie muszę. Bo teraz już nic nie muszę. Jedno, co człowiek musi, to umrzeć. Co powiedziałeś? Wszyscy mają mnie za gorszego. Chlapus, brudas, szmaciarz. Kiedyś się tym przyjmowałem. Bardzo się przyjmowałem. Nie chciałem żyć. Nie miałem po co i dla kogo. Aż poznałem moją żonę. To ty jesteś żonaty? Poznałem kobietę i wszystko się zmieniło. Ona mnie nauczyła, żeby szanować każdą sekundę. Każdą, rozumiesz? 5 lat byliśmy ze sobą. Widocznie tylko na tyle zasłużyłem. Wracała z pracy, gdy jakiś naćpany gówniarz wjechał autem na chodnik. Pamiętam, tego dnia zrobiłem pomidorówkę. Czekałem na nią z tą pomidorówką. Ach, ona nie przyszła. Bardzo mi przykro. Więc teraz jak słyszę, co o mnie mówią, to tylko się uśmiecham. Bo przytrafiło mi się coś, co nie wszystkim się trafia. Wygrałem los. Ja, ochlapus. I uśmiecham się też. Bo wszyscy kiedyś pomrzemy. Położymy się obok siebie, lepsi, gorsi. A wszyscy równi. A co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jutro umrzesz? Bym se pojechał na ryby. Posiedział na łódce, popatrzył na wodę, niebo, drzewa. I tak po prostu byś sobie siedział i łowił ryby? A potem bym się uwalił w trawie i bym se leżał. I nic by mnie nie obchodziło. Coś ci powiem na ucho. Mnie już za bardzo nie zależy na życiu. Nie na życiu tutaj. Wierzysz, że znowu się spotkacie? Ja to wiem. Ona nie lubiła nigdzie chodzić sama. Moje uszanowanie, trumna gotowa. I przyniosłem też garniturek, proszę bardzo, proszę przymierzyć, proszę, proszę, śmiało, śmiało. Oj. Szybko się panu winął. A, no bo pracowałem, wie pan, bez ustanku. Oj, ja widzę, że tutaj chyba troszkę będzie piło pod pachami. To się zrobi popraweczkę. Oś. Świetnie, dobrze, dobrze. No świetnie wyglądasz. Prawda, da. O, masz tu jeszcze czarny krawat i buty. Możesz przymierzyć się do trumny, no. Panowie, zdejmijcie wieko. Spróbuj, spróbuj. No. Całkiem wygodna. No. Nie wiem, to, tak jakbym leżał w łodzi. O! Wypuśćcie mnie! No Józef! Wypuśćcie mnie! Przecież to tylko próba, wariacie! No dobra, dobra. To jest jakiś żart, tak? Tak? Nie wiem, bierzemy udział w jakiejś ukrytej kamerze, programie telewizyjnym. A może to jest dowcip jakiś? Dobra, udało się wam, naprawdę, szczerze gratuluję, sam bym nie wpadł na taki kawał. Ale pośmialiśmy się, a teraz już dobra, koniec. Koniec dosyć. Zabierajcie stąd tą trumnę, ten garnitur, buty. Dosyć. Wracamy do normalnego życia. Tak pana szanownego obserwuję i coś panu powiem. Nie rzucaj się pan. Nie ma sensu, widziałem już takich. Niewinni. Chcieli jeszcze jednej szansy, zapierali się rękami i nogami. A tyle tylko wywalczyli, że miałem dodatkową robotę. Bo to i trumienny strój, i samą trumnę przez ich niewinność poniszczone musiałem naprawiać. Więc siedź pan cicho, rób co należy, bo jak nie, to inaczej pogadamy, zrozumiano? A co, da mi pan w kość, panie maestro? A może nawet zabije? Pana żona to święta kobieta. Już dawno powinna takiego zostawić. Mnie moja zostawiła w samą porę. Dopiero wtedy poznałem, co to życie. A pan? Cały czas na gotowym. Obiadki pod nos, pranko, prasowanko, dymanko. Chciałoby się jeszcze, nie? Oj, jakby się chciało. Ja to rozumiem. Ale pomyśl pan raz o tej biednej kobiecie i zejdź pan jej z oczu i z tego świata. Spokojnie i po cichu. No, a teraz niech pan szanowny wstanie. I prosto, prosto, proszę. Trzeba poprawić garniturek. O, tu się marszczy. Ona ma rację. Doskonały z pana fachowiec, maestro. Każdy to w końcu przyznaje. Panowie, proszę, zostawcie nas samych. Moje uszanowanie państwu. A jesteś tu. Mario, chcemy zostać sami. Pewnie dziwi cię to całe zamieszanie. Ja też tego nie rozumiem, ale w życiu nie wszystko da się zrozumieć. Czasami po prostu trzeba robić to, co trzeba. Chodzi o to, że tata musi odejść. Jutro. Jutro przyjdziesz z mamusią na mój pogrzeb. Jesteś już dużym chłopcem, więc postanowiłem nie owijać bawełnę. Chcesz mnie o coś zapytać, coś mi powiedzieć? Ale to już na zawsze? Na zawsze. Ale dlaczego? Nie wiem, synku. Przecież możesz się nie zgodzić. Właśnie nie mogę, w tym cała rzecz. To jest tak jak z nakręcaną zabawką. Kiedy ją już nakręcisz, żadną siłą jej nie powstrzymasz. Będzie parła na... Ale ty nie jesteś zabawką. To prawda, ale to wszystko, co nas otacza, to taki nakręcany mechanizm. Nie można tego odwrócić. Jesteś słabym tatą. Bądź dobry dla mamy, dla dziadków, dla innych ludzi też. A jeśli ktoś będzie cię krzywdził, to pamiętaj, że zawsze jestem po twojej stronie. Nawet jeśli zbłądzisz, ja będę po twojej stronie. Będziesz duchem? Nie wiem, czym będę. Może wspomnieniem, jakimś obrazkiem, który ci się przypomni, a może szelestem liści za oknem, poruszeniem się firanki. Ale ja nie chcę, żebyś mnie straszył. Nie. Nie będę cię straszył. Będę nad tobą czuwał. Nie chcę! Ucieknę. Jeszcze dziś, natychmiast. Przeczekam to szaleństwo, a potem wrócę i wszyscy będziemy żyć tak jak dawniej. Muszę tylko uciec przed własnym pogrzebem. Co z nekrologiem? Nekrologiem? Nie pomyślałam o tym. Dla ciebie to ważne? No bo umiera się tylko raz w życiu. Świat powinien się dowiedzieć. Zawsze byłeś narcyzem. Z własnego pogrzebu też chcesz zrobić widowisko. Jeśli nie chcesz, to obejdzie się. Obejdzie się bez nekrologów. Powiedzmy, że to twoje ostatnie życzenie. Nie wypada odmówić. Nie wygłupiaj się, przecież to tylko nekrolog. Co byś chciał, żeby znalazło się w twoim nekrologu? No. Nic. Biała plama. Przestań się zgrywać. Dam ten przeklęty nekrolog, jeśli ci tak bardzo zależy. Nie, nie trzeba. No i nawet w ostatnich chwilach. Musisz zgrywać obrażonego. No? Przepraszam. Tu nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, jesteś taka piękna. Maestro zna się na wszystkim. Na nekrologach też. Będzie tak, jak trzeba. Zadowolony? Maestro przeżyje nas wszystkich. I wszystkim napiszę eleganckie nekrologi. No nie bądź zazdrosny. Pomyśl, ile przeżyliśmy wspaniałych chwil. A? Cały ocean. Masz już kogoś na moje miejsce? Nie. Może chcę być sama. A Jaś? Dzieciak potrzebuje męskiej ręki. Do tej pory jakoś sobie bez niej radził. To dlaczego miałoby być inaczej? Nie miałem czasu, pracowałem, walczyłem dla nas. Miałeś czas, tylko go zmarnowałeś. Teraz to już nieważne. Chcę, żebyś odszedł bez żalu, tak jak odchodzi się do nowego, nieznanego miejsca. Wymagające, jak zawsze. Powiedz, że mnie kochasz. Przecież wiesz. Skoro już zgodziłem się na wszystko... I przyjąłem wyrok, jak na dobrze wychowanego człowieka przystało. To mam prawo do ostatniego życzenia. A jakie to życzenie? Najpierw obiecaj, że je spełnisz. Nie mogę obiecać, nie wiedząc, czego chcesz. Chcę zobaczyć w twoich oczach to, co na początku. Chcę to zobaczyć w twoich oczach teraz. Musielibyśmy znaleźć tamto miejsce. Stary nasyp kolejowy za mostem. Oczy miałam przymknięte. Ale potem na moment je otworzyłaś i właśnie wtedy... Idziemy tam? Tego miejsca już nie ma. Linia została zlikwidowana. Znaczy, nie chcesz spełnić mojego ostatniego życzenia? Zmieniliśmy się oboje. Nie jesteśmy już tymi ludźmi, co wtedy. Błagam cię. No dobrze, ale to strata czasu. Nic się nie zmieniło. Zmieniło się wszystko. Może tylko rzeka trochę zarosła, ale trawa jest taka sama jak wtedy. Położymy się? Po co? To głupie. Zobacz. Zobacz, jaka jest miękka. Jak pachnie? No, pachnie tak jak wtedy. Widzisz, jak niewiele trzeba, żeby wszystko wróciło? Za dużo mówisz. Dobrze, ja już nic nie mówię. Zostaw. Przestań. Co mam zrobić, żeby było jak wtedy? Nic nie rób. Dotykałem cię trawką. Rozchyliłaś usta. Wtedy nie byłam jeszcze taka nerwowa. Czym się denerwujesz? Co będzie potem? Na pewno ci się ułoży. Dlaczego nie walczysz? Dlaczego chociaż nie uciekasz? Chcę być z tobą do końca. Usta Marii rozchylone w zaproszeniu. Tak łatwo się z tym pogodziłeś. Robię to dla ciebie. Postanowiłaś mnie pogrzebać, a ja bardzo cię kocham i zrobię wszystko, co zechcesz. Próbujesz wziąć mnie na ckliwość. Nie musisz być taka osła. Ty mnie tego nauczyłeś. Zbudowałam sobie skorupę. Jak chcesz, to zróbmy to szybko. Nie, ja nie chcę szybko. A wtedy tak było. Ale wtedy miałem przed sobą całe życie. Pozwól mi zobaczyć twoje piersi. Boże, jakaś ty piękna. Zostaw. Co, mam tylko patrzeć? Masz być delikatny. Zawsze surowa i wymagająca. Po prostu może nie dobraliśmy się. A może po prostu to zrobimy? Żebyś się lepiej poczuł. Tak, żebym się po prostu do cholery lepiej poczuł. Znowu tylko ty i ty. Ty też, przy okazji. Nie rób fochów chociaż na ostatniej prostej. Z tobą nigdy nie jest prosto. Dobra, w takim razie chodźmy. Dosyć tej komedii. Nie. Jak zwykle się obrażasz. Nie, wcale się nie obrażam, tylko wyrażam swoje emocje. A co z moimi emocjami? Zawsze je miałeś gdzieś. Nie musimy robić nic. Tylko leżymy. O, tak jest dobrze. Możesz mnie chwycić za rękę? Chwycę, jak będę chciała. Zawsze traktowałeś mnie jak mięso, aby tylko sobie ulżyć. Dobrze, kochana. Nie interesowałeś się mną, naszym synem. Wiesz, jakie będzie miał oceny na koniec roku? Jest dobrym uczniem. Ale czy wiesz, jakie będzie miał oceny? A jak się nazywa jego wychowawczyni? Próbujesz wpędzić mnie w poczucie winy? Nie. Próbuję ci pokazać, że żyłeś obok. Obok mnie, obok nas. I co, zmarnowałem życie, tak? Żadnych plusów? Zawsze musisz skupiać na sobie uwagę. Niedopieszczony taki. To dlatego nie potrafisz przejść, żeby mnie nie macnąć, pomiętolić, pougniatać. Tak, wiem. Jak mięso, tak. Tak. Ale ja zawsze potrzebowałem twojego dotyku, żywej obecności. Nie potrzebowałeś mnie. tylko mojego ciała. Ale jaka to jest różnica? Jesteśmy ciałami. Reszta to tylko dodatek. Dla ciebie tak. Widziałem nieraz, jak patrzysz na innych facetów. Choćby na tego maestra. Nie żartuj, nie żartuj. Jest stary. Stary, ale jary. Gdybym chciała, mogłabym mieć kogoś lepszego. Wtedy mi o nim powiedziała. Jej głos był spokojny, twarz jasna. Chcesz poznać szczegóły? Poznaliśmy nie, się... Nie. A mogę pokazać ci miejsca, na przykład to, w którym spaliśmy ze sobą pierwszy raz. Mieliśmy parę naszych miejsc. Nic nie chcesz wiedzieć? A wiesz, że ja też mógłbym ci pokazać takie miejsca? Kiedy? Dawno. Przypadkowo, bez sensu. Oboje szukaliśmy czegoś. Ja nie szukałam. To on mnie znalazł. Dlaczego do niego nie odeszłaś? Bo nie był tobą. No przecież ze mną zmarnowałaś życie. Chodźmy już stąd, robi się zimno. Dlaczego nie dasz mi jeszcze jednej szansy? Miałeś dużo szans, ale teraz już jest koniec. Słyszysz? Koniec. Kochałaś go? Tego nigdy się nie dowiesz. Kochałaś. A może nadal kochasz? A ty? Kochałeś swoje kobiety? Nie tak jak ciebie. Dużo ich było? Wystarczająco dużo, żebym wyleczył się z tego raz na zawsze. Masz jeszcze jakieś życzenie? Niech to się nie kończy tak beznadziejnie. Wiem, że chciałbyś go poznać. On też. Wiesz, ja nie wiem, czy mu miałaby służyć taka rozmowa. Ale dobrze, masz rację. Właściwie jestem jej ciekaw. Nie traćmy czasu. To całkiem niedaleko stąd. A więc to pan. A Maria? Co ona na to? Przywiozła mnie tu i czeka w samochodzie. Ona tu jest? Panią kocha, prawda? Czy ją kocham? Nigdy nikogo nie obdarzyłem taką miłością. Ale wiem, że nie możemy być razem. Pan, ja właściwie mógłbym z panem zrobić cokolwiek. Mógłbym nawet pana zabić. Ale w mojej sytuacji to nic nie zmieni. Nie zabiegałem o tę miłość. Wie pan, na początku to było trochę z nudów. Wkrótce okazało się, że oboje znaleźliśmy swoje drugie połówki. To jest żałosne. Ma pan prawo do swojej oceny. Ale prawda jest taka, że kochamy tę samą kobietę. To jest żałosne i nie do wytrzymania. Maria dokonała wyboru. Postanowiła zostać sama. Z czysto egoistycznego punktu widzenia to nieludzkie, jednak rozumiem ją. Nie chcę dalej żyć w kłamstwie. Niczego pan nie rozumie! Że obaj niczego nie rozumiemy. Proszę się nie obawiać. Nie będę szukał kontaktu z Marią po pańskim odejściu. Powiedziała panu? Takie wieści szybko się rozchodzą. To dobrze, że nie robi pan z tego afery. Z drugiej strony, sam nie wiem, jakbym się zachował na pana miejscu. Ja jestem zupełnie spokojny. Może boję się tylko samego momentu końca. Maria uważa, że zapracował pan sobie na to solidnie. Niech pan nie wypowiada przy mnie tego imienia, dobrze? Doskonale rozumiem pańskie zdenerwowanie. Maria zafundowała panu naprawdę mocną końcówkę. Właściwie powinien być pan jej za to wdzięczny. Dopiero teraz, gdy wszystko stracone, czuje pan, że żyje. Może chce pan poznać szczegóły? Chętnie służę. To pan wszystko stracił. Bo ona będzie przy mnie do ostatniego ułamka sekundy. I to ja. Ja będę czuł jej zapach, rozumie pan? Ja. Czy to nie zabawne? Rywalizujemy teraz jak dwa samce o samice w stadzie, podczas gdy ona już na całkiem innych pastwiskach. Musi pan mnie teraz bardzo nienawidzić. Dlaczego z kimś takim? Po prostu był, taką miał nad tobą przewagę. Tylko on? Czy ktoś jeszcze? Tylko on wystarczy. Jestem strasznie zmęczony. Wkrótce odpoczniesz. Przestań. Ale ty jesteś najokrutniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Być może, ale chcę w końcu swobodnie oddychać. A z tobą nie mogę. Ale ja nie jestem już tym samym człowiekiem, co kiedyś. Moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Powtarzasz się, kopiuj, wklej. Chociaż raz, zachowaj się jak mężczyzna. Profil Marii, którego nigdy nie zapomnę. Jej drobna ręka, Udo, tuż przy mnie. Na zawsze stracone. A gdzie ty mnie przywiozłeś? Nie pamiętasz? Lato! Wyspa na jeziorze! Wydawała mi się większa. O, popłyńmy tam! Zrzucaj te ciuchy! Zrzucaj! Żartujesz! A, płyniesz czy nie? To jest to miejsce, pamiętasz? Tutaj poczęliśmy naszego syna. Oczywiście, że pamiętam, wszystko pan... Nie ruszaj się. Co? Znowu widzę to w twoich oczach. Ach, lubię, kiedy tak na mnie patrzysz. Nigdy ciebie nie zapomnę. Nic już nie mów. Chodź! Błogosławiona niech będzie chwila, w której wciąż jeszcze czekałem, aż po raz ostatni spojrzę na Marię, a potem zamknął mnie w trumnie i wyniosą milczącego, pogrążonego w wieczystej ciemności. Spałem nadzwyczaj dobrze. Nic mi się nie śniło. Obudziłem się wcześnie przed wszystkimi, wypoczęty, spokojny. Zrobiłem sobie kawę, do tego dwa jajka na miękko, pięciominutowe. Kawałek chleba z masłem, grubo posmarowany. Zjadłem ze smakiem. Błogosławiona niech będzie chwila, w której wciąż jeszcze siedziałem przy stole i miałem nadzieję, że to sen. Pomyłka. Tak czy inaczej, byłem gotowy. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jarosława Jakubowskiego Nieodwołalny. Wystąpili on, Mariusz Bonaszewski, Maria, Dorota Landowska, maestro, Adam Ferency, syn, Kuba Strach, ojciec, Krzysztof Kowalewski, matka, Irena Jun, mężczyzna, Zbigniew Dziduch, ochlapus, Dariusz Biskupski. Opracowanie muzyczne Olena Leonenko-Głowacka. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Sebastian Konrad. Dziękujemy. To była kwietniowa premiera. A my spotkamy się dzisiaj ponownie, mam nadzieję, po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc.